Roger bir sabah Thomas Hudson'ın New York'taki stüdyosuna geldiğinde sol elinin üstü sigara yanıklarıyla kaplıydı. Sanki biri masanın üstünde değil de adamın elinin tersinde söndürmüştü sigaralarını. "Dün gece bunu yapmak istedi," demişti Roger. "Tenter diyordun var mı? Bu halde eczaneye gitmek istemedim." "Kim bu?" "Kathleen. Sağlıklı, açık hava tipi. Sen de ona katılmış olmalısın. Hoşuna gidiyordu. Bizim işimiz de onları eğlendirmek değil mi?" "Fena yanmış elin." "Çok değil. Ama bir süre buradan uzaklaşacağım." "Gittiğin yere kendini de götürdüğünü unutma." "Biliyorum. Ama tanıdığım bir sürü insanı da götürmüyorum." "Nereye gideceksin?" "Bir süre batıya gideyim diyorum." "Seni iyileştirecek olan şey coğrafya değildir." "Doğru. Ama sağlıklı bir yaşam ve esaslı bir çalışma insana zarar vermez. İçmemenin bir yararı yok bana. Ama içmenin de hiç yok." "Git öyleyse. Çiftliğe gitmek ister misin? Hala senin mi orası?" "Bir kısmı. Oraya gidebilir miyim?" "Elbette," demişti Thomas Hudson. "Ama bu aylarda ta bahara kadar epey çetindir orada yaşamak. Baharı da pek kolay değildir." "Ben öyle olmasını istiyorum. Her şeye yeniden başlayacağım." "Kaç keredir yeniden başlıyorsun?" "Gereğinden fazla," demiştir Roger. "Başıma kalkmana hiç gerek yok." Demek şimdi her şey yeniden başlayacaktı. Bakalım bunun sonu nasıl gelecekti? Yazı yazma yeteneğini ısmarlama kullanarak ve para kazanmasını sağlayacak bir formülü uygulayarak iyi yazmayı nasıl umuyordu? Bir ressamın yaptığı resimler, bir yazarın yazıları, gördüğü eğitimin bir parçası ve yapacakları için bir hazırlık da oysa. Roger yeteneğini kötüye kullanmış, harcamıştı. Ama belki de yeni bir başlangıç yapacak yeterli hayvani gücü ve kendini çevresinden sıyırabilecek zekası vardı. Thomas Hudson her yetenekli yazarın eğer dürüstse bir tek de olsa iyi bir eser yazacağına inanırdı. Ancak Roger bunun için hazırlanacağı zamanda yeteneğini kötüye kullanmıştı. Yeteneğinin hala var olduğu nereden bilinebilirdi? Bir insan her şeyden nefret eder, ustalığa horgörü beslerse, bu horgörü yapmacık olsa bile nasıl olur da canı istediği zaman bunun emrinde olmasını isterdi? Thomas Hudson bunun yerine bir başka şey konulmasının olanaksızlığına inanırdı. Yetenek yerine de başka bir şey konulamazdı ve yetenekle ustalık bir kupa içinde saklanamazdı. Biri insanın içindeydi, yüreğinde, başında ve her yerindeydi. Diğeri de öyle diye düşündü. Bunlar insanın kullanmayı öğrendiği bir alet takımı değiller ki. Çalışacak daha çok şey olduğu için ressam olmak bir talih diye düşündü. Biz ellerimizle çalışma avantajına sahibiz. Çalıştığımız şeyler de elle tutulabilir şeylerdir. Ama Roger şimdi körelttiği, saptırdığı, ucuzlattığı ve hepsi de kafasının içinde olan şeyleri kullanmaya başlamalı yeniden. Oysa temelde iyi, sağlam ve güzel bir şeyi var. Yazar olsaydım bu sözcüğü dikkatle kullanırdım diye düşündü. Ancak var ve bu da böyle iskelede dövüştüğü gibi yazabilse belki vahşi ama güzel bir şey ortaya çıkarabilir. O dövüşten sonra olduğu gibi mantıklı da düşünebilse çok güzel bile olabilir. Ay ışığı Thomas Hudson'ın yatağının başucundan çekildiği için Roger'ı düşünmeyi de bıraktı yavaş yavaş. Düşünmenin ona bir yararı yok. Ya yapar ya da yapamaz. Ama yapabilse ne iyi olurdu. Ona yardım edebilmeyi isterdim. Belki de edebilirim diye düşündü. Sonra da uyuyakaldı. Güneş kendisini uyandırdığında Thomas Hudson kıyıya inip yüzdü ve daha hiçbiri kalkmadan kahvaltısını etti. Eddie rüzgar çıkmayacağını, hatta denizin sakin olabileceğini söylemişti. Teknede her şey hazırdı. Yem alması için çocuklardan birini de göndermişti. Thomas Hudson adama çoktandır büyük balık avına çıkmadıkları için oltaları elden geçirip geçirmediğini sordu. Eddie hepsini elden geçirdiğini ve çürüyenleri attığını söyledi. Biraz daha 36 ve 24 katlı olta almaları gerekecekti. Thomas Hudson istenileni getirtmeye söz verdi. Eddie bu arada attıklarının yerine başkalarını geçirmiş, iki büyük makarayı alabildiğince sarmıştı. Büyük olta iğnelerini parlatmış, temizlemiş, fır döndülerini kontrol etmişti. Bütün bunları ne zaman yaptın? Dün gece oltaları hazırladım, sonra da o yeni ağla uğraştım. Gökte o lanet ay varken uyuyamadım. Dolunayda sen de mi uyuyamıyorsun? Cehennem azabı çekiyorum, dedi Eddie. Eddie, ay üstüne parlarken uyumanın gerçekten kötü olduğuna inanır mısın? Eskiler öyle derler, bilmiyorum. Ama ben huzursuz oluyorum işte. Bugün bir şeyler yapabilecek miyiz sence? Bilinmez ki. Bu mevsimde orada epey büyük balık vardır. Isaac's'e kadar gidecek misiniz? Oğlanlar oraya gitmek istiyorlar. Kahvaltıdan hemen sonra çıkalım öyleyse. Öğle yemeği hazırlamak istemiyorum. İstakoz ve patates salatasıyla bira var. Sandviç de yaparım. Geçen gün gelen jambon var. Biraz da yeşil salatayla hardal alırız. Hardal çocuklara zararlı değildir, değil mi? Sanmıyorum. Ben çocukken hiç yemezdik. Turşumuz da çok esaslı. Hiç sandviç içinde yemiş miydin? Hayır. İlk aldığında ne olduğunu anlamamıştım. Ama çok iyiymiş. Bazen mısır dövmesiyle yapıyorum. Neden biraz köri baharatı almıyoruz? Gelecek vapurda bir koyun budumuz var. Bir iki kere ondan bir şeyler yapayım da. Genç Tom'la Andrew'un iştahlarına bakarsan bir kere bir şey yapabilirim ya. Sonra da köri yaparız. Güzel. Yola çıkmak için benden ne istiyorsun? Hiçbir şey Tom. Sen hepsini toparla yeter. Bir içki hazırlayayım mı sana? Bugün çalışmıyorsun nasıl olsa. Kahvaltıyla soğuk bir bira içerim. İyi olur. Balgamı keser. Joe geldi mi? Hayır. Yemleri almaya yolladığım çocuğun ardından gitti. Kahvaltını şuraya hazırlarım. Bıraksan ben alırım. Olmaz. Sen git soğuk biranı iç, gazeteni oku. Ben kahvaltını getiririm. Kahvaltıda üstüne bir yumurta kırılmış, hafif yanık salamura et, kahve, süt ve koca bir bardak soğuk greyfurt suyu vardı. Thomas Hudson meyve suyuyla kahveyi bırakıp buz gibi bir şişe Heineken birası içti. Meyve suyunu çocuklara soğuk saklarım, dedi Eddie. Sabahın bu erken saatinde bira esaslı oluyor, değil mi? Ay yaşı olmak işten bile değil ha Eddie. Ya sen hiçbir zaman ayyaş olamazsın. Çalışmayı çok seviyorsun. Sabah sabah içki de insanı iyi keyiflendiriyor ama. Hem de nasıl? Hele o bira gibi bir şey. Ama hem içip hem çalışamam. Bugün çalışmadığına göre bir sorun yok demektir. Onu bitir de bir tane daha getireyim. Bir tane yeter. Saat 9'da yola çıkıp tekneyi yükselen sulara bırakarak kanal boyunca gittiler. Thomas Hudson tepedeki dümendeydi. Tekneyi sığlıktan geçirip golf akıntısının koyu çizgisinin göründüğü yere doğru sürdü. Su öylesine durgun, öylesine berraktı ki 30 kulaç aşağıdaki dibi akıntıyla sallanan yosunları görebiliyorlardı. 40 kulaçta biraz bulanık olmasına rağmen yine görüyorlardı. Ama sonra su giderek derinleşti ve sonunda akıntının karanlık sularına vardılar. Şahane bir gün baba, dedi Tom. Akıntı da çok iyi gibi. Akıntı iyidir. Şu kenardaki anafor dalgacıklarına bak. Evin önündeki kumsalda da bu su mu var? Kimi zaman Tommy, şimdi sular çekilince akıntı limanın ağzından ileri atıldı. Bak, kıyı boyunca açıklık olmayan yeri görüyor musun? Orada yine kıyıya yanaşmış işte. Buradan göründüğü kadar mavi görünüyor oradan da. Golf akıntısı neden böyle mavidir? Suyun yoğunluğu başkadır. Değişik tip bir sudur. Derinlikte karartıyor ama. Aşağı baktığın zamanlar suyun içindeki küçük planktonlar kimi zaman morumsu bir renk verirler. Neden? Maviye kırmızı katarlar da ondan sanıyorum. Kızıldeniz'e adını veren şeyin oradaki planktonlar olduğunu biliyorum. Çok yoğun bir halde bir arada bulunurlar. Kızıldeniz'i sevmiş miydin baba? Çok sevmiştim. Hava çok sıcaktı ama şahane kayalıklar vardı. Muson rüzgarları estiğinde de balık doludur. Orayı sen de severdin Tom. Bay de Monfreid'in Fransızca yazdığı iki kitap okudum orası hakkında. Çok iyi kitaplardı. Köle ticareti yaparmış. Beyaz köle değil ama. Eski kölelik günlerinde Bay Davis'in arkadaşı. Biliyorum, dedi Thomas Hudson. Ben de tanırım onu. Bay Davis bana Bay de Monfreid'in bir kere köle ticaretinden Paris'e dönüşünü anlattı. Bir hanımla taksiye binip sokağa çıktığında şoföre arabanın üstünü açtırtır ve gideceği yeri yıldızlara bakarak söylermiş. Diyelim ki Baden-Monfriet Concord Köprüsü'nde ve Madeleine'e gitmek istiyor. Şoföre Madeleine'e çekmesini ya da senin benim gibi Concord alanından geçip Rue Royale'e geçmesini söylemez, kutup yıldızına bakarak yönünü bulurmuş. Baden-Monfriet'in bu hikayesini duymamıştım, dedi Thomas Hudson. Ama pek çok başka hikayesini bilirim. Paris'te bir yere gitmek için epey dolambaçlı bir yol değil mi? Bay Davis de bir keresinde Bay de Montfried'le köle ticaretine girmek istemiş. Ama şimdi hatırlamıyorum, bir pürüz falan çıkmış. Ha, hatırladım. Bay de Montfried köle ticaretini bırakıp afyon ticaretine başlamışmış. Bay Davis afyon ticaretine girmek istememiş mi? Hayır, afyon ticaretini Bay de Quincey ile Bay Cocteau'ya bırakmayı yeğlediğini söylediğini hatırlıyorum. Onlar bu işi o kadar iyi beceriyorlarmış ki onları rahatsız etmek doğru olmazmış. İşte anlayamadığım sözlerden biri de bu baba. Sen sorduğum her şeyi anlatırdın bana. Ama bu konuşmayı o kadar ağırlaştırırdı ki anlamadığım şeyleri sonra sormak için aklımda tutardım. Bu da onlardan biri işte.